Όλες αυτές λοιπόν είναι έννοιες οι οποίες είναι αλληλένδετες και μας καλούν να συνδιαμορφώσουμε ένα μακροχρόνιο σχέδιο σταθερής ευημερίας, μία λεωφόρο. Ρε κάνε άκρη, ρε! Μία λεωφόρο. Μία λεωφόρο. Ρε είσαι τρελός, ρε! Μία λεωφόρο ανάπτυξη στην οποία θα μπορέσουμε να την διαβούμε όλοι μαζί προς όφελος όλων των πολιτών. Κάνε άκρη! Κάνε άκρη! Χτυπιέται ο άνθρωπος στη λεωφόρο της ανάπτυξης που χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες του τουρισμού, έτσι περιέγραψε ότι όλο αυτό που θα έρθει από εδώ και πέρα θα είναι μια λεωφόρος ανάπτυξης. Να προσέχουμε λίγο τα όρια ταχύτητας και στη συγκεκριμένη λεωφόρο, γιατί δεν αργεί να γίνει το κακό. Το βλέπει ως λεωφόρο ανάπτυξης όλο αυτό που θα έρθει. Μάλλον δεν το βλέπει, το είπε έτσι, γιατί έπρεπε να το πει. Είναι αυτός ο κειμενογράφος που του γράφει από την καραντίνα και μετά τα κείμενα, τα διαγγέλματα, τους λόγους, και το έχει ρίξει πολύ στην ποιήση. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Αν ξέραμε και ποιος είναι, θα σας έδινε και την απάντηση. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς δεχόμαστε το τελικό προϊόν, το οποίο είναι άριστο. Μιλάει για λεωφόρο ανάπτυξης όταν όλα τα σοκάκια στα νησιά είναι άδεια. Δεν έχει πατήσει τουρίστας, δεν κυκλοφορούνται οι ντόπιοι, κλειστά τα μαγαζιά. Παρ' όλα αυτά, βλέπει ο κειμενογράφος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια λεωφόρο ανάπτυξης. Οπότε το κρατάμε αυτό ως κάτι καλό. Μετά, βέβαια, ήθελε να τους εμψυχώσει λίγο εκεί τους ανθρώπους του τουρισμού και το έκανε με τον εξής τρόπο. Καταφέραμε και αποτρέψαμε τα χειρότερα. Γνωρίζουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο προφανώς θα είναι πολύ χειρότερο. Αυτήν την συγκρατημένη αισιοδοξία κρατώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο προφανώς θα είναι πολύ χειρότερο. Γνωρίζουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο προφανώς θα είναι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αυτήν την συγκρατημένη αισιοδοξία κρατώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξος, να το κρατήσουμε αυτό. Ένας σοβαρός ηγέτης ποτέ δεν είναι υπερβολικά αισιόδοξος, πάντα είναι συγκρατημένος. Πόσο μάλλον που το δεύτερο τρίμηνο θα είναι χειρότερο από το πρώτο. Για το τρίτο δεν έχουμε μπει στη συζήτηση. Θα δούμε, θα πάρουμε τη λεωφόρο της ανάπτυξης και όπου μας βγάλει στο τρίτο τρίμηνο θα συγκρατηθούμε αισιόδοξα ή θα αισιοδοξήσουμε συγκρατημένα. Όταν έρθει η ώρα, η λύση σε όλα αυτά είναι το απελευθερωτικόν. Μέτρια απελευθερωτικών, οσφιαλγία, ισχυαλγία, οστεοαρθρίτιδα, δισκοπάθεια, δισκοκύλια, φιενικό, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, όλα αυτά ανακουφίζονται, ανακουφίζεστε. Με το που βλέπω λίγο αλλάζει και ο αιρός και πονάω, θα βάλω λίγη απελευθερωτικών και θα με δείτε μια χαρά, δεν πονάω. Η απελευθερωτικών, καινούριο φάρμακο, το οποίο το λανσάρει με το γνωστό τρόπο, είναι για αυτά που μόλις περιέγραψε μέση, δεν ξέρω τι άλλο έλεγε. Βέβαια εδώ υπάρχει αλληλοκάλυψη, γιατί το τελοπών σταματάει όλους τους πόνους. Είναι γενικής χρήσης, σαν την ασπιρίνη από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Τώρα έχει έρθει η εξειδίκευση των απελευθερωτικών. Μέχρι στιγμής έχουμε το εντερικών, το βυζαντινών που σώζει από το κορονοϊό, μην το ξεχνάμε αυτό, γι' αυτό έχουμε σωθεί, επειδή πήραμε όλοι το βυζαντινών. Το εντερικών το πήρε ο άλλος, κάηκαν τα έντερά του. Έχει και άλλα πάρα πολλά φάρμακα, δεν έχει νόημα να τα απαριθμούμε. Απλά τώρα στεκόμαστε στα τελευταία. Ένα από αυτά ήταν το απελευθερωτικό, ένα άλλο είναι το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρθρητικά. Δηλαδή, όταν αλλάζει ο καιρός και πονάνε τα γόνατά σας, πονάνε οι γάμπες σας, μουδιάζουν όλα τα άκρα σας. Θα βάζετε λίγη παραδοσιακό και θα είστε μια χαρά. Ο ήλιος το ρημάζει αυτό που βλέπετε. Το κάνει μεγαλύτερο, συνεχώς το μεγαλώνει και πιώνει και περισσότερα. Με αυτό εδώ θα είστε προστατευμένοι. Το παραδοσιακό. Παραδοσιακό συνήθως είναι κάτι πιτσαρίες, κάτι ταβέρνες που λέει το παραδοσιακό. Εδώ τώρα είναι φάρμακο που χτυπάει και γιατρεύει συγκεκριμένες παθήσεις όπως ακούσατε. Θα έχει ενδιαφέρον σε μια συνέντευξη, επειδή δίνει και πολλές ο Κυριάκος Βελόπουλος, να το ρωτήσει ένας δημοσιογράφος αναλυτικά τις διαφορές του παραδοσιακών, του απορροφητικών, του Βυζαντινών, του Εντερικών, του Τελοπών, να δει και στη σύσταση σε τι διαφέρουν και τι γιατρεύει το καθένα. Και αν υπάρχει αλληλεπίδραση, αν κάποιος θέλει να γιατρευτεί ολοσχερός, να τα πάρει όλα αυτά μαζί από πάνω ως κάτω και να βγει να κυκλοφορήσει μετά έξω. Παρουσίασε και κάτι άλλο, Βελόπουλος. Εδώ βλέπουμε μπουνί. Έλα εδώ, ρε Γιάννη. Για να μην πονάτε, θα κάνετε μια επάλυψη επάνω στο μπουνί. Θα βάλετε λίγη περιθωρητικό εδώ πάνω και δεν θα πονάτε καθόλου. Ανακουφίζετε πλήρως. Θα ανακουφιστείτε πλήρως. Προλάβετε τώρα. Είναι σημαντικό να ανακουφιστείτε. Η κυβέρνηση προτάσει ένα δυναμικό καρναβάλι της οικονομίας. Είναι της οικονομίας, όχι της Πάτρας. Της Πάτρας το κάνει ο Πελετίδης, ο εκάστοτε δήμαρχος. Τώρα είναι ο Πελετίδης. Εδώ της οικονομίας το καρναβάλι το κάνει ο Κυριάκος. Κάθε καρναβάλι έχει και τους διοργανωτές του, τους κατάλληλους από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος, Σιριζέος βουλευτής, το Τσάκ έφαγε τη θέση του Κουρουμπλή και έχουμε τον Παπαχριστόπουλο να φωνάζει και να ορίεται, να ουρλιάζει στα πάνελ πρωί-πρωί. Κάθονται και τα βλέπουν αυτά άνθρωποι νορμάλ. Δηλαδή να ανοίξει το πρωί την τηλεόραση 8-9 η ώρα και να ακούσει τον Παπαχριστόπουλο στα κάγκελα με αυτή τη φωνή να ορίεται για το δίκαιο που τον πνίγει. Και να λέει τι, ότι ο Παπαγγελόπουλος είναι αθώος. Σας λέω ότι αυτό τελειώνω. Μη το σκάνδαλο αυτό. Μάλιστα. Θα γυρίσει μπούμεραγκ. Θυμηθείτε τι σα είπα. Κάνετε λάθος. Έκλεισε κατά την μπάλα έναν άνθρωπο, τον Παπαγγελόπουλο, που έχουν ήδη προαποφασίσει. Αθώος κι αυτός. Ο Παπαγγελόπουλος. Ναι. Με παρόν σας λέω. Και αυτός Άγιος. Άγιος και αυτός. Δώστε μου ο Παπαγγελόπουλος. Ούτε μία στο εκατομμύριο. 100% αθώος. Ούτε μία στο εκατομμύριο. 100% αθώος. Αθώος, δεν αφήνει ούτε ένα παραθυράκι. Το παίρνει όλο πάνω του ο Παπαχριστόπουλος για τον Παπαγγελόπουλο. Αθώος, με το που βλέπεις τον Παπαγγελόπουλο, λες αυτός είναι αθώος. Νομίζω όλοι, βέβαια σαν ένστικτο δεν έχουμε στοιχεία να αποδείξουμε την αθωότητα, αλλά δεν σου περνάει και από το μυαλό ότι έχει κάνει κάτι. Είναι απολύτως λογικό. Αφού είναι αθώος λοιπόν 100%, γιατί έφυγε χθες από την Προανακριτική Επιτροπή, γιατί εγκατέλειψε. Έκατσε 6 μέρες, έκανε την απολογία του όπως προβλέπετε και όταν θα άρχισαν οι ερωτήσεις. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί άλλο να τα λες μόνος σου και άλλο όταν δέχεσαι ερωτήσεις από τους βουλευτές όλων των κομμάτων από κάτω, πρέπει να δώσεις απαντήσεις. Εκεί λοιπόν εγκατέλειψε. Έφυγε ο αθώος. Αν κάποιος είναι αθώος, ξέρουμε και λέμε εμείς εδώ και στους Κινέζους μια παλιά παροιμία ότι κάθεσαι μέχρι τέλους και δεν σου φτάνει και ο χρόνος να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Δεν φεύγεις, δεν εγκαταλείπεις με τίποτα. Παρ' όλα αυτά ο Παπαχριστόπουλος τον βλέπει αθώο, αλλά δεν βλέπει μόνο αυτό ο Παπαχριστόπουλος. Βλέπει και τον παπά, αθώο προφανώς, και του δίνει και μπράβο. Καταρχήν θέλω να πω ένα μπράβο στον Νίκο τον παπά εγώ, που έκανε την αυτοκριτική του στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ατυχίες αδέρφια, ατυχίες, οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη. Όχι, τα άνοιξα νύχτα με λωστό. Καταρχήν θέλω να πω ένα μπράβο στον Νίκο τον παπά εγώ που έκανε την αυτοκριτική του στο Πολιτικό Συμβούλιο. Από όλους. Νομίζω όλοι, όλος ο Έλληνας λαός ακουμπά στον Νίκο παπά. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, προσωποποιείται πάνω του. Είναι αθώος, δεν υπάρχει στοιχείο, δεν υπάρχει υπόνοια ότι κάτι λάθος έχει κάνει. Οπότε, μπράβο λοιπόν που έκανε την αυτοκριτική του στο όργανο. Είναι αθώος, προσυπογράφουμε αυτά που λέει ο κύριος Παπαχριστόπουλος, είναι και σύντροφος. Αν ανακάλυπτε κάτι κακό στον παπά, θα το έλεγε. Πρώτος ο σύντροφος θα το έλεγε, ποιος θα το έλεγε, ή απέναντι. Οπότε, αθώος ο Παπαγγελόπουλος, αθώος και ο παπάς, και ένα μπράβο επιπλέον στον παπά. Αφού τα έχουμε αυτά και έχουμε ηρεμήσει σχετικώς, πάμε παραπέρα. Δεν έχει δοθεί ακόμη λίστα του Πέτσα με τα site που πήρανε λεφτά. Θα δοθεί αυτή η λίστα. Την επεξεργάζονται, κάνουν τον ποιοτικό έλεγχο, όπως λένε, ωραία φράση. Μαγείρεμα. Το μαγείρεμα, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα δοθεί αυτή η λίστα, αλλά ίσως εκεί υπάρξουν κάποια μικρά παρατράγουδα. Μικρά, πολύ μικρά, του 500 άρικου. Στο τεράστια. Πόσα χρήματα δόθηκαν, θα το δούμε όταν βγει η λίστα. Και με τι κριτήρια. Διαφωνούμε στο πόσα χρήματα δόθηκαν όταν θα δούμε τη λίστα. Κάτσε να δούμε τη λίστα και μετά διαφωνίζουμε. Λοιπόν, σας το λέω ότι έψαξα λίγο να μάθω αν ισχύουν τα ποσά. Και δεν ισχύουν. Δηλαδή, ακούστηκαν πράγματα για site τα οποία είχαν δύο χτυπήματα, δεν υπήρχαν. Δηλαδή, υπό την έννοια αυτή. Αν έχει πάει για site, έκανα 500 ευρώ αυτά. Πολλά λεφτά τέτοια site δεν θα έχουν πάει. Γιατί μου αρέσει, μην τα λένε. Θυμάστε. Αν έχει πάει για site, έκανα 500 ευρώ αυτά. Πολλά λεφτά τέτοια site δεν θα έχουν πάει. Γιατί μου αρέσει, μην τα λένε. Θυμάστε. Εδώ ο Άδωνης λέει για 500 τώρα πόσα θα έχουν πάρει και το μπερδεύει κιόλας λίγο. Η Βούλτεψ την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ένα 500 χιλιάρικο να έχει πάρει και κανένα site που δεν υπήρχε. Γίνονται αυτά. Θες να δώσεις όλα τα site που λειτουργούν. Πήραν και κάποια site που δεν υπήρχαν καν. Ανοίξαν μια μέρα πριν και έκλεισαν μια μέρα μετά. Δεν υπήρχαν για ένα χρόνο και έβγαλαν μετά κάτι ψεύτικες ειδήσεις και καλά πριν 6 μήνες για να δείξουν ότι υπήρχαν. Ο ποιοτικός έλεγχος όμως που έγινε θα αποδείξει τα σωστά και τώρα αν βρεθεί και ένα 500 από εδώ και από εκεί δεν είναι και κάτι εγκληματικό. Σύμφωνα πάντα με τη λογική του Άδωνη, της Βούλτεψη, φαντάζομαι και άλλων βουλευτών που θα βγουν τις επόμενες μέρες να τοποθετηθούν για αυτό το θέμα και περιμένουμε πάντα τη λίστα για να μην τους κατηγορούμε άδικα γιατί είναι οι άριστοι. Και πληγώνεσαι όταν ακούς ότι οι άριστοι έχουν κάνει ένα μαγείρεμα ή κάνουν ακόμη ένα μαγείρεμα για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί δεν είναι το 500, είναι 20 εκατομμύρια που δόθηκαν. Ωραία να μειώνεται και να περιορίζεται όλο αυτό σε ένα 500, αλλά όμως δεν είναι 500, που και το 500, όταν δεν υπάρχει κάτι και το δίνεις έτσι χαριστικά για να διαφημίσει τι αυτός που δεν έχει site, είναι επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτά τα είπε ο Άδωνης, έχουμε την απορία, ως υπουργός ή ως πολίτης. Γιατί τα άλλα για την Τουλουπάκη, ότι θα την πάει από εδώ και από εκεί, θα της κάνει μήνυση. Έχει ένα πάθος και ένα μένος για την Τουλουπάκη. Δεν ψάχνουμε το γιατί και το διότι. Ψάχνουμε πώς εκφράζεται ο υπουργός για την εισαγγελέα της διαφθοράς. Τοποθετήθηκε όπως τοποθετήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγαίνει ο Πέτσας μετά να δικαιολογήσει τον τρόπο που επιτέθηκε ο Άδωνης στην Τουλουπάκη. Συμμερίζεται η κυβέρνηση την άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη ότι πρέπει να μπει η εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη φυλακή. Δεν συνιστά αυτό παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ο κ. Γεωργιάδης δεν μίλησε ως υπουργός της κυβέρνησης, αλλά ως ένας πολίτης. αλλά ως ένας πολίτης που εξέφρασε μια προσωπική αγανάκτηση για το γεγονός ότι η υπόθεσή του δεν έχει διευκανθεί εδώ και χρόνια. Δεν είναι υπουργός. Όταν μιλάει για την Τουλουπάκη και όταν λέει κάτι τέτοιο, δεν είναι υπουργός. Βέβαια από κάτω έγραφε υπουργός ανάπτυξης όταν τα από αυτά, μια μικρή λεπτομέρεια. Αλλά πλέον έχουμε, σύμφωνα με τη λογική πρωτοποριακή του κυρίου Πέτσα, όταν μιλάνε υπουργοί, δεν μιλάνε ως υπουργοί, μιλάνε ως πολίτες. Ή πρέπει εμείς από κάτω που ακούμε, οι πολίτες, να ξέρουμε τώρα ως τι μιλάει και να ψάχνουμε να βρούμε. Μιλάει ως υπουργός, μιλάει ως πολίτης. Αν μιλάει ως πολίτης, δικαιολογείται ό,τι μπαρούφα και να πει. Αν μιλάει ως υπουργός, είναι πολύ σοβαρός, ειδικά ο Άδωνης, και ξέρουμε, καταλαβαίνουμε και μπορούμε να τον διαχωρίσουμε. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί υπουργοί έχουν μιλήσει, ο Δένδιας για τον Εύρο, για τα σκόη Λελικίκου, ο Βρούτσης, ο Βορύδης είχε μιλήσει παλιότερα για το πώς πρέπει να δράει η αστυνομία και άλλα πάρα πολλά. Έχουμε την απορία αν μιλούσαν ως πολίτες ή ως υπουργοί και έρχεται τώρα ο Πέτσας μαζί με τους υπουργούς να μας το διευκρινίσουν. Σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε δύο σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Δεν μίλησε ως υπουργός της κυβέρνησης, αλλά ως ένας πολίτης. Δυστυχώς η ανεργία θα αυξηθεί, δυστυχώς η οικονομία θα επιστρέψει σε ύφεση, σε βαθιά ύφεση, το χρέος θα αυξηθεί, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά μέσο όρο θα συρρυκνωθεί. Δεν μίλησε ως υπουργός της κυβέρνησης, αλλά ως ένας πολίτης. Μπορεί κάλλιστα να γίνουν οι ανάλογες μετρήσεις και με μια επιτροπή κοινή όλα αυτά τα πράγματα να επιληθούν. Μέσα σε ένα... Μιλάμε για λίγες δεκάδες μέτρα. Δεν μίλησε ως υπουργός της κυβέρνησης, αλλά ως ένας πολίτης. Η επιβολή του νόμου εμπεριέχει σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται στοιχεία αναγκαστικότητας. Δεν μίλησε ως υπουργός της κυβέρνησης, αλλά ως ένας πολίτης. Το λέω γλυκά. Κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Ως κουρελού όμως ή ως πολίτης. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Έχουν εισάγει νέα ήθη. Γιατί αυτό και να το σκεφτεί και να περάσει από το μυαλό κάποιου, δεν το λες αν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα πεις οποιαδήποτε άλλη βλακεία. Αυτή την τεράστια βλακεία δεν τη λες. Ότι βγαίνει ένας υπουργός και εκείνη την ώρα που είπε κάτι κακό που δεν συμφέρει, μιλάει ως πολίτης και όχι ως υπουργός. Πάντα είναι υπουργός και είναι και πάντα πολιτικός. Έχει αυτονόητα πράγματα. Εδώ ο κύριος Πέτσας θέλει να τα ανατρέψει για άλλη μια φορά. Καλά το πάνε, ένα χρόνο μετά. Κλείνουμε σε λίγες μέρες τον ένα χρόνο. Θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει, το καταλαβαίνετε. 7 Ιουλίου ήταν. Οπότε φαντάζομαι τότε θα τα μαζέψουμε όλα και θα τα ξανασυζητήσουμε και θα τα ξανασκεφτούμε. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος, να γυρίσουμε στον αθώο, κύριο 100% αθώο, σύμφωνα με τον Παπα Χριστόπουλο, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο οποίος έφυγε χτες, δεν έκατσε να απολογηθεί όπως προβλέπεται από τις σχετικές διαδικασίες και εκεί θα απεδείκνυε και πόσο θαραλέος είναι, πόσο αθώος είναι, όχι στους μονολόγους, στις ερωτήσεις των αντιπάλων. Αυτό θα είχε μια αξία. Έφυγε λοιπόν ο Παπαγγελόπουλος, έκανε μια κολοτούμπα, θα μπορούσε να το πει κάποιος, γιατί έτσι ονομάζονται όλα αυτά, αλλά όμως ο ίδιος το διαψεύδει. Τους περιμένω. Ξέρω τι πάνε να κάνουν. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχω να χάσω τίποτα. Δεν είχα και δεν έχω πολιτικές φιλοδοξίες. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρόκειται ούτε να φοβηθώ ούτε να συμβαστώ. Εγώ, κομμανέτσι, δεν πρόκειται να γίνω. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί αφάνταστα. Βέβαια. Ο Θεός, εγώ πιστεύω στο Θεό, η μοίρα ή δεν ξέρω ποιος άλλος, έχει πολύ μεγάλο χιούμορ. Μία λεωφόρο ανάπτυξη στην οποία θα μπορέσουμε να την διαβούμε. Καταπληκτικό. Κάνε άκρη! Κάνε άκρη! Η κυβέρνηση προτάσει ένα δυναμικό καρναβάλι της οικονομίας. Καταπληκτικό. Εδώ Ελληνοφρένεια. Αφού πήρατε τηλεοφόρο της ανάπτυξης, καταλήγετε εδώ στον Πειραιά. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα της εκπομπής. Βλέπουμε τι γράφετε. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Και αυτό του σταθμού, όλα αυτή την ώρα ανήκει στον Αποστόλη. Μέσα σας περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες να τοποθετηθείτε για όλα αυτά και για άλλα που δεν τα έχει βάλει ο νους μας. Και αυτά είναι και τα καλύτερα πολλές φορές. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube είμαστε στο official. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και από κάτω έχει και τσατάρισμα. Ταιριάζει με το σαλτάρισμα. Αν δω αυτά που. Και όποτε βλέπω αυτά που γράφετε και τι ακριβώς γίνεται εκεί. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Από την Κουμουνδούρου καλούμε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Η κυρία Κουμουνδούρου, τι μου κάνετε? Η ίδια, μια χαρά, μια χαρά. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μιόνι, συγγνώμη. Ναι, πείτε μου. Πείτε, τι τον θέλετε τον κύριο Μιόνι, πείτε. Δεν είπα Μιόνι, είπα βγήκε μόνο του, τον κύριο Παπά εννοούσα. Α, μπορώ να σας συνδέσω σε λιγάκι, αλλά θέλω να κάνουμε μια δουλίτσα. Δουλίτσα από Κουμουνδούρου, αποκλείεται. Βεβαίως, να κάνουμε μια δουλίτσα. Μα τι θα γίνει, μόνο εσείς θα τις κάνετε τις δουλειές των περισσών, να κάνουμε κι εμείς. Τι δουλίτσες κάνετε, ύποπτο. Λοιπόν, ακούσαμε τα ωραία λογίδρια που διαβάζει ο κύριος εκεί πέρα μέσα. Αυτό που διάβασε τη Δευτέρα πιο συγκεκριμένα, το οποίο ήταν λαύρο κατά της Κουμουνδούρου γενικότερα. Δεν ήταν κατά της Κουμουνδούρου, ήταν κατά της αστικής δημοκρατίας γενικότερα. Γιατί αφορά αυτό την Κουμουνδούρου, έχει καμία σχέση με την αστική δημοκρατία η Κουμουνδούρου? Η Κουμουνδούρου δεν είναι το κόμμα της ανατροπής? Αχ, πείτε μου κι άλλα τέτοια. Δεν έχω άλλα, αυτά ήτανε. Δεν έχει άλλο. Ταπεινώστε μας λιγάκι ακόμα, δεν πειράζει. γίνετε και εσείς μέρος συστήματος που καταδικάζετε. Σας παρακαλούμε. Είστε στο σταθμό του Μαρινάκη, κύριε Μπαρβαγιάννη. Άρα λοιπόν τι στηρίζετε? Αν άκουσες το λογίδριο, αγαπητέ, ένα θα σου πω. Χαραμάδα. Χαραμάδα. Κωδική ονομασία Χαραμάδα. Το μπούλο τώρα. Δεν το πιστεύω, Σίκο. Αχ, προσπαθούσες πολύ. Ήθελα να επέμβω, γιατί άκουσα τη δασκαλίτσα μετά από τόσο καιρό που μίλαγε. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις στη ζωή μου. Ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με detective, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις. Είπε ότι υπάρχετε μόνο εσείς. Υπάρχετε βέβαια εσείς, αλλά υπάρχει και ένα The Press Project, παιδιά, που βγάζει και αυτό καθαρό τους δημοσιογράφους. Να μην το ξεχνάμε, έτσι να λέμε για όλους τους καλούς εδώ πέρα. Α, εντάξει, βεβαίως, πολύ καλά έκανες. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους, δημοσιογράφους βασικά, που λένε και κάτι διαφορετικό. Πραγματικά. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Να πω κάτι. Ναι. Αλήτες, Ρουφιάνη, δημοσιογράφη. Μην το λες αμέσως ρε παιδί. Μπάσε το τελευταίο για να ψαχτούμε λίγο. Για το suspense. Εάν θύχτηκες, εντάξει, βγαίνεις απ' έξω γιατί είσαι καθαρός. Δεν θύχτηκα, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Άσε το suspense, να μην ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Αλήτες, Ρουφιάνη. Drums, λίγο ταμπούρο, κάτι, φτιάξτο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, ο ναυτικός μου που σε παίρνω. Ναύτη, ναύτη, έλα να σας ζωγραφίσω, καλέ. Ναύτη γερό, ναύτη, σαν δυο είμαι καράβι. Έλα, ρε, πώς κουνιούνται οι βάρκες. Αχ, ναι, πώς κουνιούνται οι βάρκες. Δεξιάρι. Να σου πω, τι ματσακονιάζεις τη βάρκα. Τι ματσακονιάρα τη βάρκα, και παίρνω και το αρέλ. Αγάπη μου, εσύ. Με μισό κουτί. Με μισό κουπί. Να σε βάλω στο αμπάρι του πλοίου να μου βρεις το καρβουνό. Συνομιλία με συνάδελφο. Και να του λες, ρε παιδί μου, γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, η πόλη με όλα αυτά, για να πουλάνε όπλα μου. Και για έτσι. Άρα του λέω για το κέρδος. Που λέει ναι. Άρα του λέω για τον καπιταλισμό. Όχι, λέει για τον καπιταλισμό. Πρέπει να πάρα, όλο το κέρδος τι είναι, δεν είναι ο καπιταλισμό. Όχι, λέει, υπάρχουν και σωστοί επιχειρηματίες. Λέω σε γιατί δεν κατάλαβα ή δεν κατάλαβα. Είχε γι' αυτό μια αυταπάτη σαν τον Τσίπρα. Τι έγινε τώρα? Ναι, σωστά. Α, γι' αυτό. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Καταρχήν θέλω να πω ένα μπράβο στον Νίκο τον Παπά, εγώ, που έκανε την αυτοκριτική του στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ορίστε, πολλά βάζετε, πολλά πέφτε, εδώ ο Παπάς. Μπράβο στον Παπά. Ή τον άλλον, ή αυτόν που λέει ο Παπά Χριστόπουλος. Ξεκινάνε οι παραστάσεις στα θέατρα, να ζήσουμε ή να νιώσουμε ότι ήρθε το καλοκαίρι, η ψευδέστηση, πείτε το όπως θέλετε, η αίσθηση. Ξεκινάει και το φετινό καλοκαιρινό φεστιβάλ της Ηλιούπολης. Την 1η Ιουλίου. Την άλλη εβδομάδα, και ποια είναι η πρώτη παράσταση που θα παιχθεί εκεί? Ο Τζόνι πήρε το όπλο του στο πολύ ωραίο θέατρο που έχουμε, στο θέατρο Δημήτρης Κιντής, παλιός δήμαρχος που έχει γράψει ιστορία στην Ηλιούπολη. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του, μια πολύ ωραία παράσταση αντιπολεμική με ιστορία, από το 1939 μας έρχεται. Τη διασκευή την έχει κάνει η Σοφία Δαμίδου. Σε ό,τι έργο έχει κάνει η Σοφία Δαμίδου, η Ελληνοφρένη είναι χορηγός επικοινωνίας, οπότε. Με αυτό το πλαίσιο σας λέμε τα δεδομένα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα και στο ρόλο του Τζόνι ο Τάσος Ιορδανίδης. Είναι 1η Ιουλίου λοιπόν στο θέατρο Άλσους της Ηλιούπολης. Ο Τζόνι Πυρετόπλο του. Από τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε εισιτήρια ή στο Viva.gr ή στο βιβλιοπωλείο περί βιβλίου Ηλιούπολη Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στην πιάτσα των Ταξί, εκεί στην κεντρική πλατεία. Ωραία αρχή γίνεται με ένα πολύ ωραίο έργο. Όσοι δεν το έχετε δει, λόγω καραντίνας και λόγω. Και όσοι θέλετε να νιώσετε καλοκαίρι, γιατί έχει και πεύκα γύρω-γύρω αυτό το θέατρο, κλείστε, φροντίστε να πάτε να το δείτε. Να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού, και εδώ είμαστε σε λίγο με τις παραγγελίες. Απόστολε. Έλα. Την ΕΡΤ γίνεται χαμός, ρε. Γιατί δεν πας και εσύ να κάνεις εκπομπή, έχει βγάλει. Όταν λέμε χαμός, εννοούμε τι. Άμα είναι φαγοπότη, μήπως το σκεφτώ. Φαγοπότη είναι, ο κάθε πικραμένος πήρε εκπομπή, τηλεπαιχνίδι, κάτι κακομύριδες, κάτι ηθοποιοί που τους είχαμε για σοβαρούς. Ένας λέει εκεί πέρα δες και αρτάκ, κι άρπαξε κι εσύ και ένα άλλο φλερτ ή κάτι ηλικιότητες να πούμε. Γιατί δεν πας και εσύ να αρπάξει μια εκπομπή να γελάμε τουλάχιστον. Εγώ να δεις πως τα γελάω, άμα τα αρπάξω. Όχι, θα πρέπει να πας γιατί εσύ είσαι, χρειάζεσαι. Χρειάζομαι, ό,τι χρειάζομαι, χρειάζομαι. Και τα λεφτά χρειάζομαι. Δεν χρειάζεται λεφτά, εσύ και χωρίς λεφτά μπορεί να πας γιατί είσαι σοσιαλιστής. Είμαι αυτό. Επειδή είμαι σοσιαλιστής. Αλλά αυτό με το σοσιαλισμός, με το σταυρό στο χέρι, δεν μου έχει πάει και σε πολύ καλό, να είμαι ειλικρινής. Αποστόλη μου, είμαι η Άννα από Νεάπολη. Είσαστε δύο υπέροχες υπάρξεις. Αυτό λέω και εγώ για μένα. Να συνεχίσετε το έργο σας και πρέπει να γραφτείτε. Δεν σύμφωνα ότι είναι και ο Θήμιος, αλλά οκ, πείτε μου. Στο βιβλίο Guinness πρέπει να γραφτείτε. Οι δύο. Βεβαίως, έχετε κάποια γνωριμία, κάποιο τρόπο, πώς θα το καταφέρουμε. Καλή συνέχεια. Περίμενε, περίμενε. Ποιο είναι το Guinness που κάναμε όμως. Είσαστε καταπληκτικοί. Αυτό δεν είναι για Guinness. Αποστολή, μπορείς να μου πεις τι ζώδιο είσαι. Είμαι μαϊμού, στο Κινέζικο. Α, στο Κινέζικο. Στο άλλο, το δικό μας. Τίγρης, όχι. Κάτι ένα από τα δύο, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Μάθε και πες μου, Γιατί, παίζει κάποιο ρόλο. Ναι, παίζει. Θα πεις τα άστρα, θα πεις τον πόνο μου. Ναι. Έτσι, άμα είναι, θα το πω. Έλα, γεια. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες ή αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς περίπου της ώρας για να ακούσουμε το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλθή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλθή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Να σου πω, μου κλέψατε και την αφιέρωση που θέλω να ζητήσω. Ποια ήταν, Το «Κι ήθελα ακόμη». Τώρα πάει, το βάλαμε. Βάλτε την Παρασκευή λίγο με τον Κώστα το Θωμαίδη. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Θα πέσει η πόλη. Να σου πω, μια χάρη θέλω, άμα μου μπορείς μια παραγγελιά. Θέλω ένα ποτπουρί που να είναι με Λουκά και Κυριάκο. Απαπαπαπα, εντάξει θα δω, έλα γεια. Εσένα πώς σε λένε? Είμαι η νέα Μπουμπουλίνα. Και τα ελληνικά τα μιλάς πολύ καλά βλέπω, Για 9 χρόνια βγαίνω στην τηλεόραση, ο σκοπός μου να φέρω ανθρώπους κοντά στο Χριστό στην Ορθοδοξία. Αλλά δεν μου λες τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ο νέος Μέγας Αλέξανδρος και θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Έτσι να βάζεις ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Τι θέλεις να σπουδάσεις? Ο απότερος στόχος μου να πάω Ινδία, δηλαδή στο Γάγκη ποταμό των Ινδών να φέρνω, όχι εγώ, ιερέας να βαφτίσεις μάλλον Ινδούς με χιτώνες. Ναι, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα Άδωνη τώρα μαλάκα. Πω πω πω. Αφιέρωση. Παρασκευή. Λέγε. Ο Τζίμις. Ο Δις το μαλάκα. Όρθιος πατσάς με ποδαράκια. Τζάμπα το ροφή για τα κοράκια. Νύχια γαμψά με μαύρο πένθος. Σε μια χούφτα όλο το έθνος. Γεια σου μα. Μα μαλάκα. Μαλά. Μαλάκα. Αποστόλη, θέλω να σε παρακαλέσω πολύ αυτό το ωραίο που φτιάξατε για τον Παπαδημούλη, όταν θα έχεις αφιερώσεις να το βάλεις για μένα. Το Έλληνας Κρυσός. Ναι, είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Έγινε, έλα, γεια. Ο επόμενος, μάλλον τον έχετε ακουστά, είναι ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης. Έλληνας Κρίσος, ιδιοκτήτης νησιού. Γυναίκα! Ναι! Έλληνας Κρίσος, ιδιοκτήτης νησιού με νέα γράμματα. Νιάρχος έβαλες! Όχι, νιάρχος δεν ταιριάζει. Μια από τις πιο συνεπείς φωνές του αριστερού ευρωπαϊσμού στην Ελλάδα. Έλληνας Κρίσος. Με νησί. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρωτεργάτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Δεν θα ξέρεις τι έχεις. Θα μου πείτε φίλος και την Παρασκευή. Λέγε. Αυτή με την Αυστραλία με το καγκουρού που το θυμάσαι το παλιό. Το baby καγκουρού, ναι. Ωραίος, το θυμήθηκες. Έλατε, όλοι τα ίδια ζητάνε τον νερουλά μας έχουν φάει. Βάλε αυτό το καγκουρού εκεί με τη μετάφραση τα ελληνοαγγλικά εκεί πέρα. Have you eaten kangaroo? Παίρναμε τηλέφωνα χτες το βράδυ. Τι ώρα είπατε ότι παίρνατε? 3 η ώρα, την ώρα που άρχισε το ET. Ξημερώματα. Ναι, της Paramount. Της Paramount. Ναι. Okay. I've seen that yesterday, I think. Yeah. Yeah, tell me. Θα προτιμούσα να σας μιλήσω στα αγγλικά. Δεν καταλαβαίνω. Yes, I don't have a problem. If you want to speak me in English. Okay, no fine. No problem. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα. Okay, thanks. Where are you from? Από πού είστε? Sydney, Australia, down under. Sydney, with a kangaroo? Yes. Yes. Have you eaten a kangaroo? Oh God, no. No, never. Why? I'm not planning to. Some people are eating kangaroo. Well, some of them, especially aboriginals, but... Is there anything in his pocket? Στη τσέπη του έχει κάτι ή είναι τζούφιο? Μωρό. A baby kangaroo. Yeah. That is delicious, I think. No, oh God, no, they're so cute. Ήθελα να αφιερώσω ένα τραγουδάκι του Φίβου Δελιβοριά για αυτά όλα που είπε ο Θήμιος, ο Γλυκούλης ο Θήμιος. Αχ, θα ξεράσω. Ποιο τραγούδι λέγε? Η Κική κάθε βράδυ? Κάνει ό,τι μπορεί. Όχι, ήταν ένα σκοτεινό. Σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Καλά μετά. Που σκοτώνεται. Και σκοτώνεσαι. Ποιο λέμε του Φίβου, ποιο? Ο εθνικός μαλακάς, ποιο? Τα μουνιά, καπέλα, η πάρε, τα αρχίδια μου. Ναι, και αυτό, ό,τι θέλεις βάλε. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι. Πες μου ποιο τραγούδι του Δελιβοριά να τελειώνει, να καταλάβω. Εγώ είπα το ήταν ένας ποντικός μεταφορικός, δηλαδή. Έχει τραγούδι ο Φίβος ήταν ένας ποντικός μεταφορικός. Δεν είναι τίτλος για τραγούδι αυτό, δεν είναι έβηχο. Του Φίβου είναι καλέ αυτό. Πώς λέγεται το τραγούδι? Ήταν ένας ποντικός. Μεταφορικός. Εγώ το λέω μεταφορικό. Αχα, τώρα μιλάμε σωστά. Θα το βάλω. Ήταν ένας ποντικός. Κατεργάρης πονηρός. Εμείς δεν είμαστε σκιτζίδες. Δεν κάνουμε γελιότητες. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός. Ο υποφαινόμενος και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εξελέγει για να εφαρμόσει μνημόνια. Γέμισε 7 πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια. Και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία. Ναι, βεβαίως, ήταν τεράστιο το μαγαζί του κ. Μήνη. Και σας μιλάω ειλικρινά, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Γέμισε 7 πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια. Και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία. Γεμάτο ποντίκι. Θα σας κλείσουμε. Βρε αδερφέ, περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω το νερό των σταγιατών. Α, το αλκίνο, ναι. Εκεί που κάνουν τη δεύτερη φωνή οι 10 κάτοικοι του χωριού, να μπαίνει ο Μπέος και να λέει αυτό που λέει 10 κοπρίτες. Σε ένα όμορφο χωριό του Πηλίου, που δυστυχώς κατοικούν 30-40 οικογένειες το πολύ, λειτουργούν αυθαίρετα τελείως και έχουν και ένα μαλάκα που λέγεται Αλκίνος Ιωαννίδης που τους συμπαραστέκεται, λέει επάγγελμα τραγουδιστής. Τι τραγουδάει δεν ξέρουμε όμως. Σαν το νερό το σταγιατόν δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό

Ναι. Φιλιά μου. Αχ, αχ, αγάπη μου. Μωρό μου. Θέλω ένα κομμάτι για την επόμενη Παρασκευή. Θα αφιερώσει. Τι θες? Θέλω το πύρι στην Αλαμάνα, αλλά από μεθυσμένα ξωτικά. Να μην βάλω πύρι στην Αλαμπάμα. Ή να βάλω το άλλο που λέει Sweet Home Alabama. Όχι. Όχι, όχι, αυτό. Από τα μεθυσμένα ξωτικά. Θα δούμε. Έλα, γεια. Απάρτα βουνά, ήρωες με δώδεκα ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού, φαντάσματα, ήρωες με τα χαλάσματα.